4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Першы дзень судовага працэсу для вязняў асаблівы. Не толькі таму, што мае вырашыцца іх найдалейшы лёс, але і таму, што пасля доўгага расстання можна пабачыць родных і сяброў. Алесь Бяляцкі ў лістах прасіў жонку Наталлю і сына Адама, каб на суд не прыходзілі, бо гэта занадта цяжкое выпрабаванне і для яго, і для іх пабачыць мужа і бацьку ў кайданках на лаве падсудных. Як пачуваўся Алесь у ноч перад пачаткам суду, невядома. Іншы палітвязень Алесь Кіркевіч, выйшаўшы на волю, распавёў пра сябе, што ў ноч перад судом пачытаў Дастаеўскага, памаліўся і лёг. Спаў нармальна, раніцай яго абудзілі а 6, вывелі ў прыбіральню, потым далі сняданак, заўсянкі і хлеба. Усё як звычайна ў турме. Толькі што ў гэты дзень без чаргі далі пагаліцца, бо звычайна станкі для галення выдаюць толькі 2 разы на тыдзень. Пасля турэмшчык папярэдзіў: «Рыхтуйся на выезд». Быў час перапрануцца, сабраць у торбачку сшытак для запісаў, газету, каб пачытаць у перапынку, шакалядку, каб з'есці ў абед, бо карміць да канца дня не будуць. На першым паверсе следчага ізалятара турэмшчыкі перадалі вязня канваірам, якія пасадзілі яго ў газель і павезлі ў суд. Праз вароты з тыльнага боку суду машына заехала ў агароджаны дворык. Там вязня абшукалі і да пачатку працэсу пакінулі ў малюсенькім 1,5 метры на 1,5 бетонным пакойчыку без вокнаў, які на турэмным сленгу называюць «стаканам». Тут даводзіцца чакаць каля гадзіны пачатку працэсу, а таксама сядзець у перапынку. Пакуль Алеся Бяляцкага ў канвойнай газелі пад эскортам машыны ДАІ везлі з менскай турмы на вуліцы Валадарскага, на ганку суду на праспекце газеты «Правда-27» збіраліся праваабаронцы, палітыкі, журналісты, пазней пад'ехалі замежныя дыпламаты. Прыпаркавацца каля будынку было немагчыма, стаянку з раніцы перакрыла ДАІ. Туды падагналі 2 аўтобусы са спецназам. У самім судзе ўсталявалі 2 пункты дагляду наведнікаў – на ўваходзе ў будынак і на ўваходзе ў залю пасяджэнняў. У будынак ахова пачала прапускаць а 9, у судовую залю хвілін за 15 да адкрыцця працэсу, які пачаўся ў 10. Калі адстаяўшы ў 2 чэргах да металашукальнікаў я трапіў у залю, Алесь ужо сядзеў на лаве ў клетцы, праглядаў нейкія матэрыялы і вітаў знаёмых. У гэтай самай залі за ўдзел у мітынгу апазіцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году судзілі расійскіх грамадзян Артёма Брэуса і Івана Гапонова, а таксама лідэраў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава, арыштаваных 18 снежня напярэдадні плошчы, нібыта за хуліганства. Заля даволі прасторная. Паміж суддзём і клеткай падсуднага на памосце чырвона-зялёны сцяг, на сцяне над самай галавой суддзі керамічная выява дзяржаўнага герба. Драўляныя лавы для наведнікаў, адгароджаныя бар'ерам, на іх можа змясціцца каля 80 чалавек. Ва ўсі дні суду над Бяляцкім заля была поўная, шмат каму месца не хапала, і яны стаялі ў калідоры. Здаецца, што першы дзень працэсу цягнецца надзвычай доўга, бо ён нагружаны рознымі фармальнасцямі. Высвятляюць асобу падсуднага, выслухоўваюць адводы і хадайніцтвы бакоў, зачытваюць абвінавачванне, пытаюцца, ці прызнае падсудны віну, ці не, дапытваюць яго. Праз усё гэта Алесю, як і іншым беларускім палітвязням, трэба было прайсці, без асаблівай надзеі на апраўданне. Першым хадайніцтвам Бяляцкага да суддзі Сергея Бандарэнкі была просьба весці ўвесь працэс на беларускай мове. У шмат якіх краінах дзяржаўнымі лічацца некалькі моваў, і такое хадайніцтва звычайна задавальняецца аўтаматычна. Цяжка ўявіць, каб грамадзяніну Канады, напрыклад, адмовілі ў вядзенні судовага працэсу на французскай мове, аддаўшы перавагу другой дзяржаўнай мове краіны, ангельскай. У Беларусі іначай. Выкананне канстытуцыйнага права на судачынства па-беларуску даводзіцца дамагацца, і часцяком безвынікова. Моўная калізія ў судзе над Бяляцкім – дадатковае таму пацвярджэнне. Алесь хацеў, каб беларуская мова выкарыстоўвалася таксама падчас следства і падрыхтоўкі да суду, але ягонае жаданне сутыкнулася з тым, што ў Рэспубліцы Беларусі няма ні крымінальнага, ні крымінальна-працэсуальнага кодэксаў па-беларуску, хоць Канстытуцыя нібыта гарантуе роўны статус расейскай і беларускай дзяржаўных моваў. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. За некалькі тыдняў да пачатку суду Алесь Закратаў звярнуўся ў палату прадстаўнікоў, Верховны суд і Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў з патрабаваннем перакладу гэтых законаў. Адсутнасць кодэксаў па-беларуску Беляцкі ў лісце свайму калегу Уладзіміру Лапковічу назваў парушэннем права на абарону. У гэтай справе Беляцкі паслядоўны. Ягоны аднакурснік Сергей Сыс згадвае, як яшчэ ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце на пачатку 80-х Алесь быў першым студэнтам, які загаварыў па-беларуску і прынцыпова па-беларуску здаваў усе іспыты, у тым ліку расейскую літаратуру, што раздражняла выкладчыкаў. У інтэрв'ю да 15-х угодкаў вясны, незадоўга да арышту, Бяляцкі казаў: «Маё жыццё непарыўна звязанае з беларускай мовай. Хоць вучыў я яе пасля расейскай школы ва ўніверсітэце, але тым не менш загаварыў у 20 гадоў і вось ужо амаль 30 гадоў паслядоўна стараюся гаварыць па-беларуску. Фактычна гэта не проста мова. Гэта мая грамадзянская пазіцыя. Гэта мой погляд на працэсы, звязаныя са знішчэннем беларускай мовы і культуры ў Беларусі. Мая жонка і сын гавораць па-беларуску. Гэта мова нашай сям'і». Адстойваць права на мову ў судах Беларусі Алесь пачаў задоўга да свайго ўласнага працэсу. Часам яму і ягоным паплечнікам удавалася дамагчыся ад судовай сістэмы датрымання дзяржаўнага статусу беларушчыны. Гэтак было падчас усіх чатырох працэсаў у Верхоўным судзе з нагоды закрыцця ці нерэгістрацыі праваабарончага цэнтру «Вясна» ў 2003-2009 годах. Гэтыя працэсы з Мін'юстам у ролі пазоўніка ці адказніка «Вясна» вяла па-беларуску. Суддзі і прадстаўнікі ўлады таксама выкарыстоўвалі беларускую мову, на якой вёўся пратакол, прымаліся рашэнні. Адказваючы на скаргу Бяляцкага ў камітэт АН па правах чалавека з прычыны неправамернага закрыцця «Вясны», улады нават пахваліліся, што суд супраць гэтай арганізацыі на запатрабаванне прадстаўніка «Вясны» быў праведзены на беларускай мове. Тым часам дамагчыся беларускамоўнага працэсу ў судах ніжэйшай інстанцыі дагэтуль амаль нікому не ўдавалася. Суддзям не хапае кваліфікацыі. Не хапіла яе і суддзю Сергею Бандарэнку, і пракурору Валерыю Сайкоўскаму. Пракурор заявіў, што правы Бяляцкага не будуць парушаныя, калі працэс будзе весціся па-расейску. Маўляў, і сведкі давалі паказанні па-расейску, і толькі па-расейску існуюць адпаведныя кодэксы. Суддзя падтрымаў пракурора і, нядоўга думаючы, адхіліў хадайніцтва. Фармальна ён спаслаўся на тое, што ў краіне дзве дзяржаўныя мовы. Пры гэтым ён сказаў Алесю, што калі той недастаткова добра валодае расейскай мовай, на якой вядзецца працэс, дык мае права даваць паказанні і пісаць хадайніцтвы па-беларуску. «А калі нейкія тэрміны будуць незразумелыя, то вам будзе дадзены перакладчык». Тады Алесь папрасіў перакладчыка. Перакладчыца Кацярына Ермакова ўжо сядзела ў першым шэрагу, гатовая да працы. Яе запрасілі, прадставілі суду і пасадзілі побач з адвакатам, за паўтара метра ад Алеся. Суддзя папрасіў, каб яна не перакладала яму паказанні Бяляцкага, бо ён, маўляў, усё разумее, з чым Бяляцкі не пагадзіўся. «Я магу сказаць, сябар саюзу пісьменнікаў, а вы патлумачыце, друг». Заля адрэагавала на рэпліку смехам і воплескамі. Суддзя ўсё ж вырашыў, што ён дастаткова добра разумее беларускую мову, а калі што, сам папросіць перакласці. Затое адносна кваліфікацыі перакладчыцы адразу ўзніклі сумневы. Яе мова была густа перасыпаная русізмамі, а пераклад быў такі няўпэўнены, што адвакат Зміцер Лаеўскі папрасіў яе спыніцца і сам зачытаў сваё хадайніцтва па-беларуску. Юрыст Уладзімір Лапковіч выказаў меркаванне, што суд, відаць, не вінаваты ў тым, што запрасілі недасведчанага спецыяліста. Проста няма лепшых, а праца Кацярыны Ермаковай сведчыць пра нізкі ўзровень выкладання роднай мовы ў школах і ВНУ апошнія 15 гадоў пасля ініцыяванага Лукашэнкам рэферэндуму 95-го году, калі беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай. Апроч гэтага трэба мець на ўвазе, што судовы пераклад патрабуе асаблівае кваліфікацыі і практыкі, тым больш, калі гаворка ідзе пра пераклад з беларускай і на беларускую, што здараецца вельмі рэдка. Адгэтуль няўпэўненасць у працы самых спрактыкаваных у іншых сферах перакладчыкаў. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Кацярына Ермакова, якую запрасіў суд, працуе начальніцай аддзелу адной з менскіх перакладчыцкіх фірмаў. У 2007 годзе яна скончыла славянскае аддзяленне філалагічнага факультэту БДУ па спецыяльнасці «Польская мова і літаратура». Першым, хто ў часы прэзідэнцтва Лукашэнкі на палітычным працэсе запатрабаваў у судзе перакладчыка з расейскай на беларускую мову, быў паэт Славамір Адамовіч, асуджаны на 10 месяцаў турмы за верш «Убей прэзідэнта». На тым працэсе ў 96-97 годах працавалі два перакладчыкі, аспіранты катэдры беларускай мовы Віцебскага дзяржаўнага універсітэту. Славамір кажа, што асаблівых прэтэнзіяў да іх працы ён не меў. У выраку Віцебскі абласны суд пастанавіў спагнаць Задамовіча 756 тысяч рублёў судовых выдаткаў, звязаных з удзелам у працэсе перакладчыкаў. Верхоўны суд гэтае рашэнне пазней адмяніў як незаконнае. У лютым 2011 году перакладчыка запатрабаваў актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко, абвінавачаны ў парушэнні рэжыму адбыцця пакарання, атрыманага ім за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на віцебскай ёлцы. Спачатку першамайскі раённы суд Віцебску запрасіў на працэс настаўніцу беларускай мовы адной з віцебскіх школ, але яна з першых праз пачала блытацца, ўжываць русізмы. Каваленко заявіў ёй адвод, а пазней і сама перакладчыца прызнала сваю негатовасць і пакінула працэс. Тады суд звярнуўся ў рэктарат Віцебскага універсітэту і адтуль прыслалі выкладчыка катэдры беларускай філалогіі Сергея Міхайлава. Міхайлаў як перакладчык працаваў у розных судах Віцебска з 2010 году і ніколі яму за гэтую працу не плацілі, а адміністрацыя ВНУ не скарачала працоўныя абавязкі. Суды лічылі гэта грамадзянскай нагрузкай. Але я б і так за гэта грошы не ўзяў. Сваім удзелам у працэсах я жадаў падтрымаць людзей, погляды якіх падзяляю. Так казаў спадар Міхайлаў. З меркаваннем Уладзіміра Лапковіча аб прычынах нізкай кваліфікацыі перакладчыкаў, якіх выклікаюць у суд, Сергей Міхайлаў пагаджаецца. Гэта сапраўды так. Калі людзі вучыліся ў нас на факультэце ў 90-е гады, у іх была моцная лінгвістычная падрыхтоўка і маўленчая практыка. Адпаведны ухіл быў і ў самім універсітэце, на гутарку, дыспуты. Зараз жа засталіся маленькія групы, скараціліся гадзіны на вывучэнне беларускай мовы, змяніліся праграмы, меней увагі аддаецца камунікатыўным, маўленчым якасцям, пісьменнасці. Мы выпускаем студэнтаў, якія нават дыктоўку не напішуць. Гэта бяда беларускамоўнай адукацыі, што не выпадкова і не дзіўна. Суддзя Сергей Бандарэнка не здолеў захаваць карэктнасць у дачыненні да беларускай мовы да канца. Зачытваючы вырак Алесю напрыканцы апошняга пасяджэння, ён не дазволіў перакладчыцы агучыць рэзалютыўную частку прысуду па-беларуску, пра што хадайнічаў Бяляцкі. «Вам пазней перакладуць», – сказаў ён. Пра такое чужамоўнае правасуддзе пісала яшчэ паэтка Ларыса Геніюш, якая прайшла гулаг у лісце да гісторыка Міколы Ермаловіча ад 17 лютага 1971 году. Усе суды, усе прыгаворы, пачынаючы ад Кастуся Каліноўскага і яшчэ да яго, мы чулі і чуем толькі на іх мове. Хлебам не кармі, а прыемнасць судзіць, асуджаць па-расейску пакінь. І нам прыгавор у Менску гучаў на іх мове. І гэта спадзе няхай на іх галовы. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.